الباب الواحد والأربعون ومئة باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها إجازت طلب کرنے والے سے جب پوچھا جائے تم کون ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ جس نام یا کنیت سے مشہور ہو وہ بیان کرے میں ہوں یا اس قسم کے الفاظ نہ بولے۔ عن انس رضی اللہ عنہ فی حدیثه المشہور فی الاسراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسراء کے بارے میں ان کی مشہور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبریل آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو جبریل جواب میں کہتے جبریل۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال خرجت لیلۃ من اللیالی فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحده فجعلت امشی فی ظل القمر فالتفت فرآنی فقال من هذا؟ فقلت ابو ذر۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، تو میں بھی چاند کے سائے یعنی چاندنی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر۔ بخاری و مسلم۔ وعن ام هانئ رضی اللہ عنہا قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ۔ متفق علیہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو پردہ کیے ہوئے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں ام ہانی ہوں۔ بخاری و مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهها۔ متفق عليه۔ حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے یہ؟ میں نے کہا میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا ہے، گویا آپ نے اسے برا سمجھا۔ بخاری و مسلم۔